Sai vidyam antanana kunshpurda shura chve chila Slavasi evrista shudma sevadana darshana sisavasiya Să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru că ciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Prorocul David spunea, micșoratul ai puțin oare ce decât îngeri pe om, Doamne. Toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii, dobitoacele câmpului. Se pare, iubiților credincioși, că noi nu știm de fapt cine suntem, noi nu știm ce a învisterit Dumnezeu în noi, nu știm unde trebuie să ne ducem și ce comoară de neprețuit avem pus în noi de către Făcătorul nostru. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu și-a înjugat multă înțelepciune atunci când ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Ne-a dotat cu tot ce a fost mai frumos. Ne-a pus cele 5 simțuri cu care să percepem cele înconjurătoare nouă, făcute de mâinile și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cel mai bun și cel mai prolific dintre toate simțurile este ochiul. Ochiul care este ca o fereastră prin care noi vedem afară din noi, vedem zidirile lui Dumnezeu care ne înconjoară și prin darul care îl poartă și prin puterea lui discernem culorile, discernem frumosul de urât. Pentru aceasta Dumnezeu, în pilda de astăzi, spune că luminătorul trupului tău este ochiul. Cu cât ochiul tău va fi curat, cu atât și lumina te va străluci în interiorul tău și cu cât va fi întunecat, cu atâta și întunericul va stăpâni interiorul tău. Iubiților credincioși, întunericul la care se referă Hristos în pilda de astăzi, este acel întuneric care vine din orbirea minții, că noi aceste simțuri le avem îndoite în noi, îndoite adică și trupești și sufletești cu care îl percepem pe Dumnezeu. Vai și amar de omul căruia i s-au întunecat ochii minții, fiindcă atunci când s-a pus ceață pe acești ochi, nu mai poate să-L vadă pe Dumnezeu în adevărata valoare și în felul acesta călătorește o viață întreagă, indiferent câți ani ar avea el până la sfârșitul vieții, pe cărări strâmbe. Deci Mântuitorul care știe puterea vicleanului Belial, care știe drumul nostru în ascensiunea spre cucerirea locașului care ne-am pierdut, ne-a înarmat cu acestea, cu aceste pilde atât de frumoase. Și iată cum ne învață Hristos cât de frumos, cât de clar de înțelege orice om, indiferent cine ar fi el, ce treaptă socială, câtă înțelepciune, câtă cultură ar avea. Deci ne spune ca să nu ne îngrijim de cele trebuitoare trupului. Să nu ne îngrijim ce vom mânca sau vom bea mâine și cu ce ne vom îmbrăca. Și de ce? Vine cu fapt palpabil, care ne rușinează. Uitați-vă la păsările cerurilor care nu are, nu adună și nu pun în jitnițe și nu mor de foame. Dar voi, oamenilor care sunteți chip și asemănarea lui Dumnezeu, oare nu cu mai mult sunteți slăviți în fața lui Dumnezeu decât păsările? Uitați-vă la cei care se îngrijesc cu ce își vor acoperi trupul și din aceasta își fac o grijă care îi ocupă mintea în fiecare zi. Sunt rușinați prin pilda de astăzi să se uite la crinii țarinei. Acești crini care îmbracă haina lor, adică floarea, în cea mai frumoasă culoare de alb, care nici Solomon împărat fiind nu a atins-o, iar el nici nu toarce, nici nu se îngrijește de această haină. Și cât de cât trecător este crinul, răsare, trăiește, înflorește, își deschide petalele în fața ta, omule, ca să-l vezi, și apoi apune și se stinge ca și cum nu ar mai fi fost. Deci dacă un crin al țarinei poartă un veșmânt atât de frumos, atât de mult râvnit chiar de Solomon și nu i-a ajuns la frumusețea lui și el este atât de puierit și Dumnezeu îl îmbracă în așa haine, oare tu, omule, nu ești mai slăbit decât o iarbă în fața lui Dumnezeu? Dragi credincioși, diavolul care este un înțelept foarte mare și care ne știe drumul nostru ca să ne recucerim ceea ce am pierdut, își înjugă toată înțelepciunea și zi și noapte lucrează să ne încurce cărările vieții noastre. De fapt, el ce vrea de la noi? El vrea ca să ne ocupe timpul indiferent cu ce, numai cu Dumnezeu să nu fie. Că noi suntem înopilați de către Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, cu puterea rațiunii, cu mintea. Și totul aici se dă. Lupta, biruința sau pierderea se dă la nivelul minții. Diavolul care știe acest lucru caută și scotește zi și noapte tot felul de nebunii carnale, bineînțeles, ca să se ocupe mintea. Deci Mântuitorul pentru aceasta astăzi ne pregătește în pilda aceasta ca să nu ne umplem mintea cu niște griji atât de naive, atât de puierile și în felul acesta, în loc să ne gândim la Dumnezeu, că acolo este țelul nostru, de aici de pe pământ, să ajungem acolo, ne gândim la aceste trecătoare. Prorocul David frumos ne avertiza referitor la acest cuvânt care avea să fie rostit de însăși gura lui Dumnezeu peste sute de ani. Bogăția dar curge, nu-ți lipi inima. În zadar se turbură omul, strânge comori și nu știe cui le adună. Că atunci când moare omul, nu se coboară bogăția cu el și nici cinstea și slava nu merge în mormânt. Pentru aceasta nimic nu este mai smerit pe pământ decât omul mort. Omul mort, acest edificiu, acest munte la care Dumnezeu a înjucat atât de mult, iată că într-o clipă, momentul când îi se ia viața din el, devine o greutate pentru ceilalți din jur, că începe să pute. Ăsta este cuvântul. Pute îngrozitor și vei să scapi de acel hoit. Acesta este omul care până astăzi s-a lăudat în ceea ce nu a fost a lui, ci cu ce l-a înnobilat Dumnezeu, și frumusețe și înțelepciune. Dragi credincioși, referitor la acest lucru, să știți că Dumnezeu ne-a umplut viețile sfinților cu fel de fel de pilde din care nouă nu ni se cade decât cercetându-le să ne înțelepțim ca nu cumva trecând o zi peste noi să rămânem mai răi de cum am fost. Că în ceasul judecății ți se va cere, omule, tot timpul care l-ai pierdut, mintea cum ți-ai ocupat-o și mâinile tale ce-au lucrat. Că în loc să-ți lucrezi mântuirea, te-ai ocupat de cele deșarte, care toate adunate la un loc nu sunt decât un gunoi, un veceu, o putoare. Poate mulți vor contesta acest cuvânt, zicând în sinea lor, Părintele spune așa că este călugăr și este depărtat de lume. Nu, dragii mei, ci este cuvântul lui Hristos. Și cel care va contesta acest cuvânt, îl contestă de Hristos și atunci l-aș solicita ce a adunat într-o viață de șertăciune. Ai muncit o viață la cele trupești, ai alergat zi și noapte spre cele trupești, omule, cu ce te-ai ales? Că momentul când Dumnezeu te despuiază de cele în care te-ai lăudat la tinerețe, ce devii? Îți mai folosesc cele pentru care ai robit o viață? Poate să te înconjoare aurul, poți să fie cercul puterii lângă tine, de toate-ți vine, disgrație, creață, nu le mai poți suferi. Spun viețile Sfinților că un mare creitor în Dumnezeu, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, a văzut odată o mormântare a unui om bogat. Și fiindcă era văzător cu Duhul, a văzut mortul pus în coșciuc, în jurul lui rudele plângându-l, fanfare cum de obicei se obișnuiește la oamenii mari din societate, dar fiind văzător cu Duhul, vedea și dincolo de această materie. Erau un roi de diavoli în jurul lui și toți strigau, amar lui, amar lui. Și diavolii, unii scheunau ca un câine, alții crohăiau ca un porc, altul răgea ca un bou. Fiecare se bucurau că ei, fiind absolutul răutății, fac aceste gesturi. Sopăiau, să băteau cu cozile și urlau cât îi țineau gurile de bucurie că au câștigat un suflet. Iar alții luau din niște saci un fel de cenușă și o aruncau pe hainele celor care îl plângeau pe acesta. Și rămas pe loc și uitându-se la această scenă, auzit cum niște diavoli răsteau. Să nu vă ajute Dumnezeu ca să vedeți lumina ticăloșilor creștini că plângeți un câine. Deci iată ce rosteau diavolii, fiindcă datorită acestui fapt s-a consemnat minunea aceasta. Lumea, în virtutea unui respect a unui cadavru, îl duce cu mare pompă. Dar dacă s-ar putea vedea dincolo de materie, te-ai înspăimânta, ceroi de diavol, îi cântă lui, cântă ce deșarte, fiindcă a câștigat un suflet. Deci, dragi credincioși, să punem preț pe timpul nostru, că toate aceste minuni, dacă s-au lăsat numai și numai pentru înțelepțirea noastră, ca nu cumva să ne ocupăm mintea cu cele lumești prea mult decât trebuie. Dumnezeu, dragi credincioși, ne-a nobilat, cum am spus, cu multe daruri. Ne-a dat mintea și a pus-o în locașul bărbatului. Și bărbatul poartă acest stâlp al universului, înțelepciunea. Femeii i-a dat frumusețea, un dar atâta de nobilat care curge de la Dumnezeu. Omule, ți l-a pus Dumnezeu așa cum pui niște podoabe pe o mireasă. Ți-a dat drumul în lume, ți-a dat frâu liber și de acum tu faci ce vrei cu ele. Ești, cu alte cuvinte, acel fiu care ți-ai cerut averea care ți se cuvine prin partaj față de fratele tău și te-ai dus în lume. Multe femei se plâng poate, de ce, Doamne, nu m-ai înfrumusețat mai mult? Sau mulți bărbați, de ce nu mi-ai dat înțelepciune mai multă? Iată că Dumnezeu toate le-a dat cu măsură. Oare dacă femei frumoase au fost înnobilate cu frumusețea, unde au ajuns? Nu au putut să-și țină frumusețea într-un cadru divin și au minerit în bordeluri, în cele mai stricate case posibile. Deci iată pusă frumusețea în om. I-a dat Dumnezeu omului înțelepciune. Și ce a făcut omul cu ea? L-a lăudat măcar pe Dumnezeu odată, sau măcar să fie un creștin cât de mic față de cer? Nu. Ci s-a bazat pe înțelepciunea cu care a fost înzestrat și l-a dus diavolul în cele mai grele mândrii, a născocit împotriva lui Dumnezeu secte, a scos bombe, a scos moarte în lume și și-a înjugat înțelepciunea numai pentru cele carnale. Dar dacă Dumnezeu dădea mai mult din darurile acestea, credeți că omul mai exista la ora actuală? Nu. Știți că oamenii folosesc doar 10% din creier, restul stă într-o hibernare. Deci dacă Dumnezeu i-a lăsat omului numai atâta din creier să folosească, și uitați-vă unde a ajuns lumea, cât de departe de Dumnezeu. Dar dacă ți-ar fi dat omule 20% sau 50%, sigur, omul era terminat la ora actuală. Este ca și cum i-ai dat copilului toate secretele părinților și atunci el, neștiind ce să facă cu ele, își pricinuiește moartea. I-a pus Dumnezeu omului soarele, i-a pus luna, i-a pus stelele pe firmamentul cerului. Credeți că aiurea sunt? Cât de complicate sunt ele? Ele sunt puse pentru tine, omule, că ești înnobilat ca împărat al universului. Ești împăratul materiei încununat de Dumnezeu. Iar omul ce-a făcut cu ele? A început să se închine soarelui, a început să se închine stelelor. Și mai nou, fiindcă parcurgem o eră modernistă, și-au început oamenii să se desprindă de pământ cu rachete, nu cu rachete spațiale, au început, prin mari bogați din America, să vândă stele. Sunt companii care profită de niște oameni nebuni, că nu poți să-i spui că sunt niște oameni integri, plenitudinea facultăților mentale, și plătesc niște sume fabuloase și cumpără stele. Steaua aceea de pe cer zice că e a lui. Sau mai mult, dacă a ajuns omul să se desprindă de pământ, sunt nebuni care doresc să fie mormântați în cosmos. Și cum? Să se ardă trupul lui după ce piere și apoi să fie pusă cutiuța lui să se împârtă în jurul pământului. Iată, omule, ce ai ajuns, cât de declasat, dacă Dumnezeu ți-a dat înțelepciunea și te-a nobilat cu atâtea. Un filozof spunea, dotat cu multă înțelepciune, dacă eu aș fi fost când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, trebuia să mă întrebe pe mine și aș fi spus eu cum să-l fac. Câtă impertinență într-un om care se pretindea că este înțelept, dar înțelepciunea lui de unde curgea? Să răsfoim fila Bibliei. Îl găsim pe Solomon mic, descendent la tronul imperial după tatăl său, David, să conducă poporul lui Israel, știind că este un popor tare îndărătnic, tare încerpice, nărăvaș ca un armăsar. Doamne, ce să fac, cum să conduc acest popor? Dă-mi scaunul înțelepciunii. Și l-a ascultat Dumnezeu și i-a dat scaunul înțelepciunii. Și el a moștenit o înțelepciune cum nu a mai purtat pe pământ altul. A fost cel mai înțelept oameni, om din toți oamenii pământului. Și ia să vedem ce a ajuns. A început să-și înjuge înțelepciunea la cele carnale, că a ajuns ca să stăpânească peste 900 de femei. Femei din neamul păgâne, și atunci când și-a adus femeie în casa lui, aceea a venit și cu trena de idoli, fiindcă era păgână. Și dacă și-a adus idoli în casă, iată că l-a părăsit pe Dumnezeul de la care a cerut înțelepciunea și unde a ajuns. Dar dacă îți dă Dumnezeu, omule, mai mult decât ți-a dat, unde vei ajunge? Deci iată cum ne pregătește Mântuitorul din aproape în aproape pe ce să punem preț. Mărturisește istoria de oameni care nu știu dacă merită să fie numiți oameni. Goneau după aur și s-au dus în îndepărtata America ca să găsească aur, că au zis că la un trib undeva au și uneltele lor de aur și i-au găsit. Și ce au ajuns să facă din ei? Le-au luat, le-au jefuit de toate aceste unelte care ei nu puneau preț pe ele și i-au și omorât prin cele mai mari martiraje. De ce? Să spună unde este aurul adevărat, comoara care credeau ei că o mai au. Iată omul în lăcomia lui ce face. I-a dat Dumnezeu omului toate puterile. I-a dat Dumnezeu omului înțelepciunea cu care să stăpânească și marea și aerul. Că vedeți dumneavoastră, ți-a supus Dumnezeu omului și păsările cerului, deși nu poți ca să zbori. Și ți-a supus și peștii mărilor, deși nu poți să te duci acolo că mori. Dar cum ți le-a supus omule? Ți le-a supus pe toate, că ți-a dat înțelepciunea prin care ai născocit acel meșteșug de a-ți prinde în plasa ta acel pe care îl dorești. Ori pasărea cerului, la care nu poți să ajungi cu puterile tale, ori dacă nu, peștelea din adâncuri, unde nu poți să te scufunzi. Deci din aproape în aproape, iată, că ne găsim niște oameni deșerți, niște oameni îngrați față de Făcătorul nostru. Pe acest edificiu care se numește om, Dumnezeu a agățat toate și toate de trebuință cu folosul lor strict. Și știți dumneavoastră ce. Și iată că omul, pierzându-și controlul și neavând legea lui Dumnezeu, toate care le-a pus Dumnezeu cu mare folos, dacă nu și lege, le folosește în alte scopuri. În niște scopuri ale Sodomului și ale Gomorului, a pus Dumnezeu omului animalele spre slujba lui, ca să-i ușureze munca, iar omul ce face din ele? Dacă uită de legea lui Dumnezeu, le folosește tot în cele carnale, spurcate, ordinare, de care nu este și rușine, ca să spun. Și cred că mulți dintre dumneavoastră v-ați confrunta cu probleme de genul acesta, atâta de urâte, făcute doar de oameni pe seama animalelor. Deci iată, omule, cine ești părăsind legea lui Dumnezeu. Prin toate aceste păcate, dragi credincioși, care sunt depărtate deci de legea lui Dumnezeu, nu se face altceva decât să se aducă încă o ceață peste ochii sufletului tău și în felul acesta nu mai vezi bine pe Dumnezeu, ci capeți acea întunecime în interiorul tău și Dumnezeu devine din ce în ce mai opac, din ce în ce mai indefinit, mai depărtat, până când, persistând păcatul în sufletul și trupul tău, Dumnezeu dispare. Pentru aceasta Sfântul Apostol Pavel a prevăzut lucrurile care se întâmplă în veacul acesta, fiindcă l-au schimbat pe Dumnezeu în asemănarea celor tâlitoare, au schimbat adevărul în minciună, i-a lăsat Dumnezeu un patim de ocare și au devenit oameni neînțelegători, șoptitori, creitori de rău, ucigași. oameni nestatornici în așezăminte, neascultători de părinți, oameni cărora nu le se mai aseamănă nicio ființă vie sub soare. Omul devine cel mai pervers și mai spurcat, cel mai stricat din tot universul. Niciun animal nu poate egala pe omul care îl părăsește pe Dumnezeu și se lansează prea mult în cele carnale. Ați observat dumneavoastră, după cum spune Evanghelia de astăzi, că luminătorul trupului tău este ochiul. Cum îl vezi pe om din priceperea mâinilor lui, din cuvintele lui și din figurile lui, îl pricep ce îl stăpânește pe el în interior. Ți este de ajuns să vezi numai poze în camera lui, în mașina lui sau cine știe unde, numai femei goale. Și atunci îți dai seama, acesta este luminătorul ochiului lui. Deci el vede numai tâmpeniile acestea și prin aceasta îți dai seama cine este. La altul vezi numai rochiști sau cine știe ce veleități ale muzicii de astăzi și prin aceasta îl vezi cine este. Sau la altul vezi icoane frumos îngrijite, arzând și o candeluță și acela este luminătorul trupului lui și a sufletului lui. Din felul cum îți porți vestimentația, omule, din felul dicției care o folosești în cadrul societății cu semenii tăi, te trădezi cine ești tu în interior. Deci diavolul și cei care îți dau mâna cu diavolul ca să strice lumea și să-l distrugă pe om din prietenia cu Dumnezeu, nu au căutat decât să scoată fel de fel de nebunii de genul acesta și să-l distrugă pe om chiar în casa sufletului lui, adică să-l metamorfozeze din om care iubește pe Dumnezeu în om care iubește pe Satana. Că vedeți cum a spus Hristos, nu poți sluji niciodată la doi domni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Ei sunt antagonici. Diavolul este antagonic lui Dumnezeu și tu, omule, nu poți să slujești la amândoi, să-i împaci pe amândoi prin tine, adică prin faptele tale. Trebuie să înțelegem aceasta odată pentru totdeauna, că nu poți merge niciodată pe două cărări. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci vei rămâne prieten cu Dumnezeu, iar în momentul când te lipești de diavol prin faptele tale urâte, antagonice cerului, Dumnezeu stă cu brațele deschise, sângerânte și te așteaptă. Te așteaptă, poate cândva te vei întoarce, iar diavolul nu mai poate de bucurie. A dat diavolul mintea omului mereu o sete și o goană după cele carnale. Deci iată cum ne arată Mântuitorul să nu ne îngrijim prea mult de acestea, că ți-are grijă Dumnezeu de tine, omule, ce să mănânci, ce să bei și cum să te îmbraci mâine. Poate mulți dintre dumneavoastră sau alții care vor asculta acest cuvânt vor zice, dar acum să stăm cu mâinile încrucișate și să nu mai facem nimic. Nu așa să înțelegem lucrurile. Că vedeți dumneavoastră, au fost în Scriptură oameni bogați. Oameni bogați, dar cum? Bogați și cu sufletul și cu cele materiale. Dar omul este în cel mai mare pericol când se lansează prea mult în cele carnale, în bogăție. Ați observat dumneavoastră când ești plin de grijile vieții aceștia, toată ziua ești muncit în conștiința ta de aceste lucruri. Toate sferele sociale care sunt lăsate actualmente în lume, anume sunt lăsate de un spuciu. Dacă vă amintiți dumneavoastră, în timpul comuniștilor, stăteau oamenii de noapte sau de cu seară ca să-și iau un chil de lapte, sau la un rând de cartofi sau cine știe ce strict necesar. Credeți că nu erau în țară anume erau făcute ca să aducă unul vrăjmaș lui Dumnezeu ce face când ajunge stăpân peste semenii lui. Deci toate acestea anume sunt lăsate, sau certurile prin partii, deci toate nebuloasa aceasta, să nu credeți că e haotic. Totul este lăsat ca să umple mintea omului cu cele deșarte și în felul acesta o clipă, dacă omul a fost depărtat de Dumnezeu, din momentul acela el călătorește pe altă cărare. Și unde? Pe diavol. Spunea Mântuitorul când a fost ispitit de diavol ca să facă din pietre pâine după 40 de zile de foc. Înapoi a dat satană că pe toți se va tătura și cu cuvântul lui Dumnezeu, nu numai cu pâine. Ați observat dumneavoastră trupul nostru ce limite are? Este enorm, dar noi nu vrem să-l cunoaștem. Pune mâna și postește, dar postește să te lupți pentru dragostea lui Dumnezeu și ai să vezi cât de bine te simți și când începi să mănânci puțin și te simți mai puternic ca atunci când te îngrijești. Mănânci de toate și te îngrijești mâine, oare mai ai cu ce să sufle stomacul? Acum e mare din ta. Și apoi unde spitalul. Deci o deșertăciune, dragi credincioși. Prin asta n-am să se înțeleagă că de acum să stăm mai într-un pom. Nu. Ci ne-a lăsat Dumnezeu mintea ca să fim cumpătați în toate. Că tu singur îți ești criminalul propriului tău trup. Ajunge în finalul vieții că ești bolnav. Dar de ce ești bolnav? De pom? De rugăciune? Nu. Că atunci când ai fost sănătos, n-ai avut o măsură și te-ai dus în cele carnale prea mult și atunci s-a pricinuit boala. Și boala îți aduce durere și îți aduce neodihnă în sufletul și în trupul tău. Găsim în viețile Sfinților despre o mare sfântă care, plecând în pustiu, a trecut Iordanul doar cu un plic de minte și cu un pas cu apă. Și ca Dumnezeu să lasă mărturie cu poate trei omul și prin credință, nu numai cu cele carnale, a fost descoperită de niște călugări. A trăit într-o peștere 18 ani de zile. Și când și-a povestit viața, că de atunci de când a venit aici, în această peșteră, doar cu un plic de minte și cu vasul de apă și nici după 18 ani nu s-a sfârșit, s-au cutremurat cu toți ceea ce au văzut. Un om care a trăit cu atâta. Bineînțeles, cei care iarăși cârtesc și pun la îndoială aceste lucruri vor zice, sunt doar niște născociți sau au fost niște oameni altfel decât noi. Nu. Și au fost oameni ca noi, dar au fost diferiți ca noi în cele spirituale, în cele întinse către Dumnezeu. Dragi credincioși, să știți dumneavoastră că toate acestea, dacă ca picăturile de ploaie ținem cont de ele și Dumnezeu văzând că noi punem preț pe ele și căutăm să ne modelăm după legea lui Dumnezeu, și Dumnezeu va fi curat darul sufletul nostru și ne va aduce acea odihnă de care de multe ori avem nevoie. Uitați-vă dumneavoastră cât spucium a venit în țara noastră după evenimentele acestea. Toți au plecat la înapusire și să-ți facă să devină patron. Dar faceți dumneavoastră o medie cât mai au familiile întemeiate. I-a vânat diavolul cu această grijă. Le-a adus bani și le-a adus peste măsură și a uitat descoperită casa familiei. Până atunci poate erau niște oameni foarte închegate. Dar de atunci acolo gata, a început declinul în cele familiale. Și atunci unde ai ajuns omului? Ai ajuns un nimic, ai ajuns un gunoi. Iată gândul Dumnezeu din acestea carnale, dacă nu ții cont pe ele, cât trebuie să le folosești, atunci te duci în prăpastie. au ajuns unii și mai departe, să se înjunge cu diavolul și să-și aducă diavol la prăvăliile lor ca să le aducă clienteală. Să știți că din aceștia au existat din tot timpul și acum sunt și mai mulți. Fiindcă omul părăsindu-L pe Dumnezeu, el nu mai are nicio cârmă, el nu mai are nicio lege și atunci călătorește numai și numai pe cărările spurcatului. El, după cum am mai spus în alte dăți, nu te uită niciodată și nu te părăsește, nu-și închide ochii niciodată față de tine, omul. Găsim în viețile sfinților de un pusnic care citea psaltirea și era foarte înduhovnicit în acestea spirituale. Diavolul, nesuferind acest lucru, a venit la el în chipul unui copil turc și îmbrăcat cu fel de fel de zorzoane, cu zurgălăi pe el, popoțonat ca un mahomet, ca un sultan. Dar pusnicul nu s-a încrezut de rugăciunea lui. Și spurcatul, văzând că el continuă, îi spune: moșule, oare îți plac ție? Dar pusnicul, știind că este diavol, a tăcut. Și atunci începe să joace zurgălăii aceia și să se schimonosească în fața pusnicului. Și îi spune: moșule, oare nu-ți plac ție și nu-ți place cu un joc? Dar el a continuat. Și văzând că nu poate strâncina de rugăciune, adică se abată gândul de la Dumnezeu, a început pe altă pistă, pe altă cărare. De ce mai stai acolo și citești în cartea aceea? Crezi că folosești ceva? Las-o aceea și uită-te la mine. Dar pusnicul, fiind în duhovnicii, fiind un vulgoi bătrân în cele spirituale, l-a lăsat și atunci diavolul a pierdut o clipă. La un altul, care era atât de puternic în duhovnicii, au venit o târgă de dragi, toți târâind o pană. Și toți s-au înjurcat și târâiau o pană de pâscă sau de pată. Și târâindu-o, atunci a pusnicul a schitat un zâmbet. Iar ei toți au început să radieze de bucurie că l-au făcut să râde. Dar pusnicul i-a spus: râd nu că m-ați făcut să râd, râd cât de proști sunteți, atâta v-ați înjurat la o pană și abia o puteți să duceți. Deci iată cât e de slab spurcatul. Dar dacă el profită de tine, omule, că mintea nu o ai acasă, atunci el te ia de mânuță și te duce unde vrei, unde vrea el. Ați observat cu câte vă confruntați dumneavoastră în familiile dumneavoastră când apare necinstea, când apare minciunea, neloialitatea și toate celelalte. Nu mai ai cu cine te înțelege în casă. Deci iată diavolul. Și cu o problemă și mai strigentă la timpul acesta, băutura. Efectiv că omul nu ne punește flagelul acesta, acest microb groasnic care a cuprins toată lumea. Parcă asemăna diavolul o travă în această băutură și îl nebunește pe om și nu mai cu cine să înțelege. La capitolul ăsta cred că mulți ați vărsat lacrimi pe tema aceasta. Deci e suficient diavolului să-ți aducă mirosul băuturii, să-ți învoiești mintea sau scenele curtiei și învoindu-ți mintea, pe urmă te duce unde vrea el și în felul acesta te-a paralizat pentru încă câteva ceasuri sau poate zile și când faci totalul, omule, unde ajungi? Ajungi îmbătrânit, ajungi cârpovit, sprijinindu-ți bătrânețele într-un baston și acela bai de capul lui și într-un mila zenelilor tăi. Sunt mare niște cuvinte excentrice acestea, sunt în pur adevăr, fiindcă aceștia suntem noi. Aceștia suntem noi și dacă ne aducem cât mai prezentă rațiunea, ne vedem că suntem tocmai aceștia descriși de Evanghelie, care îl uităm pe cârma care ne duce înapoi în cer. Deci, dragi credincioși, să aducem fiecare cuvânt al Evangheliei, poziționat la noi înșine, în sufletul nostru și noi, prin firul acțiunii, să vedem unde suntem greșit și ținând cont că acest cuvânt al lui Hristos este absolutul înțelepciune, să ne îndreptăm noi după El, nu cuvântul după noi. Vedeți că acum, la ora actuală în țară, se pare că au venit martorii lui Iehova și fac congres în țară ortodoxă. Pe semne că patriarhul, într-un frică de disperare, și-a încurajat credincioșii ca să nu ateze la martorii lui Iehova. Părinte patriarh, i-aș transmite, este tardiv strigătul de deznădejde. Trebuia să strigi până acum și în timpul lui Ceaușescu și în timpul de acum. Să strigi credincioșilor, de acum e prea lucrul voi. De acum degeaba mai strică și poate să urle din piept de lup, din piept de leu, oile nu mai asculte. Oile au devenit nebune, mai nebune decât ei. De ce? Au părăsit legea lui Dumnezeu, au stricat gardul turmei și iată că a venit un lup în turma oilor cuvântătoare. Să nu credeți că satanică este această năvălire a acestor lupi atât de răpitori și atât de spurcați, de feroci. Nu satanicii sunt aduși cu mare rațiune special să distrugă tot în această ortodoxie atât de frumoasă. Să fiți oameni cumini, dragi credincioși, dacă aveți o părticică de dragoste către Dumnezeu, până o să-L înțelegeți ce este Dumnezeu ortodox, mai stați încă așa pe loc și nu vă duceți în alte părți. Acești oameni care sunt martorii lui Iehova este o săgeată atât de otrăvitoare a luteilor pentru timpul acesta, încât că s-a întins ca iedera, ca spinul după ploare. Și iată acum că vin din toată lumea chipurile ca să îndreptineze pe românul care au experimentat o lume întreagă prin evanghelismul și prin credința lui. Dar de ce a venit? A găsit deja gardul spart, iar căsătoritor. I-au găsit sfărăind. Cu? Sfărăind fiindcă nu mai păzesc legile lui Dumnezeu. Că pe altă ușă se duc și se pupă cu ei. În fața lumii, la mass media, spun, creștinilor nu merge, dar pe din tot se duc și își dau mâna, că trebuie să meargă spre ecumenism. Deci astea sunt sporile care se trag la ora actuală, dragi credincioși. Nu mai târziu decât tot zilele acestea, pe Antena 1, am înțeles că Petre David, marele profesor de teologie, probabil evreu și ăsta, ne declasa credința noastră și credința ortodoxă, punând-o cot la cot cu secta aceea din Japonia, Aum și alte secte oribile. Iată cine, chipul lui creștin, creștin în universul lui, dar să vedem poziționat de ce. Iată lucruri cum vin în turmă și tocmai lucruri deghizați în hainele oare. Nu vreau să fac o predepire. Dacă vor auzi aceste cuvinte, i-aș solicita la rațiunea lor, la cuvântul lor care îl rostesc în om față de cer. Să văd, nu se trezește somnolența lor, mintea lor nu se trezește, încă doarme. Va veni ceasul și va muri și va da mâna cu Dumnezeu și atunci o să răspundă de orice cuvânt care l-a prăștiat în popor. Deci, dragi credincioși, așa cum cereți dumneavoastră preoților să fie și să-ți grăduiesc să fie, cât mai bine după legile lui Dumnezeu, așa și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, familiile dumneavoastră, sau unde sunteți poziționați de Dumnezeu, în sfera socială, să vă prezentați ca niște preoți, ca niște creștini buni, cumini, fără a face nicio concepție față de ce, față de Dumnezeu. Mărturisiți-L pe Dumnezeu cu tot sufletul cum cere Scriptura în fața acestui neam păcătos și prea cu față, și Dumnezeu va mărturisi pentru tine creștine atunci când va fi scrâșnirea dinților și durerea cea mai aspră la judecată lui Hristos. Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să pricepem cuvintele Lui și să aducem slavă în vecii vecilor. Amin.